بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا درس مزيمو أي درس حبدهم أي شرح كتب المدينة قسم ديوم درس حبده خب در درس هفته ما امروز موضوعمون چی است؟ نواصی الفعل المضارع، نصب فعل مضارع. ما فعل مضارع چی خیلی نصب میکنیم؟ ما در بینای فعل مضارع گذاشته بودیم که اگر ای فعل مضارع را از پیش ادوات یا نیوی هیچ چیز نیوی ای پیشش، مثال چی میشه؟ مرفوع است دائم، مثال یذهبو مرفوع ای. و حالت در کدام حالت فعل مضارع منصوب می شود؟ ما می دونیم که مقصد این نه و می درآمد، آن نه می درآمد، خلاصه اخوات این نه می درآمد، یا که اسم این نه باشه یا که خبری کنه باشه، در این حالت ها چی می شود؟ منصوب می شود. اما به غرض اینا ما چی خیلی می تونیم که به اسم این نه بودن و به خبری کنه بودن و به خبری کده بودن و در دیگه حالت ها چی خیلی کنیم که فعل مضارع را نصب کنیم؟ این ادوات خاص چه داره؟ در اینجا میگه که من الحروف التي تنصب الفعل المضارع ان ولن ولام التعلیل. در اینجا ان ولن ولام التعلیل سه تا آورده است، سه ادوات آورده. در اصل بسیاران، در اصل بسیاران، مثال ان لن کی اذن، انا اینجا در سه تا بود، در اینجا چهار تا. به غرض این با چی میویا؟ به غرض این با لام جهود میویا، به غرض این با حتی میویا، به غرض این واوی سببی میویا و واوی معیه میویا و او میویا، حرف عطف. خلاصه همه قدران از ما همه قشا بیان میکنیم که در این موضوع نصب مضارع به نهایت موضوع کلان های اینجا برای که یکم برای ما میگیریم شد کم میگیریم، همین سه دانه که کتاب ذکر که همه میگیریم تمام. همین خواهد میگون که سه قسم تقسیم میشون، همین نصب مضارع، نواصب مضارع، سه قسم تقسیم میشون. قسم یکم حرف های، همش حرفان، همش حرفان، حرف یکم قسم حرف های هستن که حرف های ظاهران، فهمو؟ حروف ظاهره میگن اینا. ان لن کی اذن، همین چهار تا را در خودتون بگیرین که این بگیم که این رأس همشه، کلم اساسی اساس همین چیه؟ ان لن کی اذن، یا که برعکس بعضی کتاب بوده مثال ان لن اذن کی میاره، شرط و این نیست، ترتیب نیست. اینا ظاهرن، یعنی که اینها ظاهر میویان، همین میبینیشون. خب در حکم چی هستن؟ مقصد اینا ظاهره هستن. باید انی مضمره میویا، انی مضمره میویا جوازن و واجبن، یعنی که جایز است که امی ان مضمر بیا یا که ظاهر بیویا. باز میفهمم دوباره چی رفته است. این در لام تعلیل میویا، در لام تعلیل، لام تعلیل فقط جایز است که ان چی بیویا؟ مضمر بیویا. خب انا در دمیرایی که مضمر چی هستن؟ حرف هایی که چی باشن؟ واجب باشن، مضمر بدنشون یا پنهان بدنشون واجب باشن. این لام جهود های، لام جهود یعنی لام نهی. و حتی، حتی خیلی هم حرف جر میویا، هم وای میویا، خلاصه حتی نمی داریم. حتی و فای سببی و واو معیه و او، اینا چهارتا چی میویان؟ انا یا پنجتا واجب است که پنهان بیویان. واضی در طرف درس میفهمیم که پنهان چی خیمیا، آشکار چی خیمیا. خب درس سر بکنیم انشاءالله. کتاب خود من یک معلومات مختصر بوده برای حرفو که هم خیلی گفو هسته این در نصب بوش. اینجا دامیرا را آورده است، اول رتبه دامیرا را آورده است که در غایب، در مخاطب، در متکلم میدروی، یعنی در چهارده صیغه میدروی. خب ضمائر ميجا فاعل مفرد وقت كي فاعل مفرد بشه تخيل ما شاء الله ايجاب ميجا حامل يجب ان يذهب ان ايجاب شيء ظاهر شيء حامد يجب ان يذهب حامد لن يذهب ايجاش ده لن اومد لن گفتم چی است ظاهره خرج حامد ليذهب الى الى مطعمي ماكي خرجت حامد ليذهب ليذهب الى مطعمي ده ايجا مضمر يعني انش پنهوني لأن يذهب مقصدش لأن يذهب يوكي لكي يذهب بعضي جهودة كي ميمونن برويز خوب ظاهر شدنش بعضي جهودة چه ميمونن أن ميمونن يعني كي أني مضمرة ميگن أصل أني يعني كي ميورم كي هم كتاب خدش آورده گه در أصل أن ميمونن مثال قصدش چه خرج حامدون لأن أذهب إلى المطعمي أصل أميه خب در اینجا فاعلمون کی هن؟ فاعلمون ضمیر مستتر تقدیرش هو فهما فاعل ضمیر مستتر تقدیرش هو برای چی؟ برای اینجا خرج حمیدو بود حمید مفرد مذکر غایب برای همین ضمیر مستتر های و تقدیرش هو های در جمع الطلاب یجب ان یذهبو الطلاب لن یذهبو خرج الطلاب ليذهبوا الى المطعم خب میگه خیلی ترجمهش همون که طلبه ها یعنی خارج شدن یجب ان یذهبوا واجب است که بروند و طلبه میگه لن یذهبوا نمیروند و خرج الطلاب ليذهب یعنی لان یذهبوا الى المطعم تا اینکه به همو مطعم یعنی آشخانه براوان دایجا فعیل من کی های؟ دایجا فعیل من ووی جماعت های خب دایجا چرا ذکر کرد؟ انا گفتم و دایجا هزی ان یعنی ان چی های؟ ان حرف نصب های بعض جدا چی میه؟ مستر میه بعض جدا با اونایی یعنی که هم حرف نصب میه هم حرف مستری های هم استقبال های فهمو؟ خب نصبش یعنی که نصب میکنه فعل مداری را مصدرش چی های؟ یو اولو میگه مع الفعل بی مصدر تعویل میکنه با مصدر و استقبالش یو عین زمن مداریا لیل استقبال خب نجاش فهموشن انشاءالله ترجمهشون انا گفتم که خرج حامدون لیذهب الى المطعمی خارجید حامد تا اینکه براوا با اشخانه میگم که تعلیل میکنه گپ شده اما برای چی خروجی سبب خروجیش چی ای سبب خروجیش همین است که باید مطعم بره یعنی که مشخونه بره تاجش گفت که الطلاب لن یذهب لن یعنی که نمیرون هیچ گونه نمیرون فعل زمانی مضاری را با لن چی میگیم نفی میکنیم مقصد میگیم که نمیرون لن یذهب خب دا غایبای مذکر را گفتیم در غایبای مؤنث مون میگه که فاطمه یجب ان تذهب فاطمه یجب ان تذهب فاطمه میگه واجب است که بروه فاطمه لن تذهب فاطمه نمیروه خرجت فاطمه لتذهب میگه خارجت فاطمه تو اینکه بروه الی المطعم و آشخانه یعنی سبب خروجی فاطمه چیه رفتن به آشخانه است در اینجا فاعل مون ضمیر مستتر تقدیرش هیه برای مؤنث انا مفرد مؤنث غایبه برای می هیه الطالبات جمعش کردیم جای مؤنث سالم الطالبات یجب ان یذهبن در اینجا چید مؤنث شید نون نصفه در آمد ان یذهبن یعنی که تو اینکه اونا براون امی طالبو جمع زنکا و میگه که الطالبات لن یذهبن طالبان نمیرون و خرجت الطالبات لیذهبن خرجتن طالبو طلبه ها زن... یعنی زنها تا اینکه چکو کنن براون یعنی سببی رفتنشون لیذهب یعنی لیان یذهب یا که لیکی یذهب تا اینکه براون یعنی سببی خرجتنشون معلوم بشوه در مخاطب چی میگه؟ یجب ان تذهب یا حامدو Eğer vacibas ki tu en kitab bırak ey Hamid, lan tezheb ya Hamidu, ey narat mege, lan tezheb ya Hamidu, ten nara mege ey Hamid, ve eğer ki akharajta li tezheb ila mat'ami ya Hamidu, eğer ki o yutu khuruj şidi, akharajta li tezheb, yani li an tezheb, yo li key tezheb, یعنی آیا تو خارج شدی به سبب کی؟ یعنی تحلیل میکنه که بخشه لامی تحلیله به سبب کی؟ یعنی برای آن که برای افتسای لی تذهب الى المطعم یا حامد تو اینکه به آشخانه برای در اینجا ضمیر مستطیل های تقدیرش انتای برای چی ما گفتنه که در ضمیر های در فعل مضاری پنج تا ضمیر من مستطیل های هو هی انا نحن و انت. خب در مذکره گفتیم در جمعش در جمع مخاطب چه است؟ یجب ان تذهبو، واجب است تو اینکه برین، لن تذهبو نرین شما، و اخرجتم لتذهبو الى المطعم، آیا خارج شدید تو اینکه برین به آشخانه؟ سوال دادسته و در اینجا فاعل من چه های باوی جماعت های همون فایل هایی که در مداری بودن همون فایل هایی اگرش تغییر نکده در اینجا فقط چی درامد؟ عدات نصب درامد تو اینکه امینو را چکار کنه؟ منصوب بکنه. خب در اینجا رستیم در مؤنثاش یجب ان تذهبی یا فاطمتو، واجب است تو اینکه تو برای ای فاطمه، لن تذهبی یا فاطمتو نرات ای فاطمه، اخرجتي لتذهبي الى المطعم يا فاطمه، اي تخرجتي تو انك بري با اشخانه اي فاطمه، تايجه چي اي مخاطبه فاعل شاي. خب ميكي يجب ان تذهبنا، نون نسفد روما در جمع چي مخاطب مؤنث جمع، لن تذهبنا نرن شما جمع زنكا، اخرجتن نه آیا خروج دین شما جمع زنها، لی تذهب نه تا اینکه برین الى المطعم با آشخانه، یجب ان نذهب واجب است تا اینکه برین میگه، لن اذهب نرن، و یعنی که خودش متکلم در نظر دارد اینجا متکلم در مذکر مؤنث یک برای متکلم در مفردش میگه یجب ان اذهب لازم است تو اینکه ما بریم، لن اذهب ما نمیریم، یعنی مفرد در نظر دارم، من نمیرم، در چی میگه خرج تو خارج شده ما لی اذهب الى المطعمی، خارج شده ما تو اینکه برم به آشخانه، یعنی در جز دمیر مستطیل تقدیرش چه انا خرج تو. خب یا ایروب شما خوب آیا بتین که خرج تو در اینجا خرج تو در نظر نداریم که ضمیر مستطیل تقدیرش انا این نیست، خرج تو در خرج فعل تو فایل خودش فهمه در اینجا تو فایله، در اینجا مفته نیستیم که ضمیر مستطیل تقدیرش انا، ما مداره در نظر داریم لی اذهب را در نظر داریم که اذهب و نذهب و فعل مداره یک کل اذهب و وقتی لام تعلیل که در آمد اذهب را چو کرد اذهب کرد یعنی منصوبش کرد لی اذهب اذهب در اینجا فعل مداره می شود و فعیلش مستطیل تقدیرش انا می شود ایره در نظر داریم. خب در جمعش چی گفت؟ یجب ان نذهب، یجب ان نذهب یعنی جمع متکلم، لن نذهب نمیریم ما، خرج نه خرج یعنی خروجتی ما، لنذهب لان نذهب یعنی لکی نذهب الى المطعم تو اینکه بریم بر آشخانه، در اینجا ضمیر مستتر تقدیرش چی است؟ تقدیرش نحن در مضاری در مدین خرج نه ای خودش در چی است؟ خرج تو خرج نه ای فعل ماضی های در اینجا خرج فعل نه فاعل های، اما لنذهب ما در اینجا نظر داریم که نذهب فعل مضاری است و فاعلش مستتر تقدیرش نحن های. اما خب دوامش خیلی آورده است، میگه که لن اذهب لن تذهب لن یذهب لن نذهب علامت نصب الفتحه. خب خیلی فتحه ظاهره ای، لن یذهب لن تذهبی علامت نصب حذف النون، فاما حذف النون لن یذهبون بود در اصل چوکد نون حذف شید حذف النون، لن تذهبي لن تذهبين بد لن كدرمت شد حذف النون شد، لن يذهبنا لن تذهبنا مبني على السكون. خلينا نقول نسوار ميدونه که مبني على السكون میشه. ان و لام التعلیل میگه لا یاتیان فی اول کلام. ان هیچ وقت قتیل لام التعلیل در اول کلمه نمیایه. و اما لن میگه فتاتی فی اول کلام و وسطی. میگه که اما لن میگه میتونه که در اول بیایه، میتونه که در بین بیایه. ان حرف میگه انا که قیدش بیان کردن یای میگه ان حرف ينصب الفعل المضارع ويجعله للمستقبل. ان چی هستی؟ حرفی هستی که فعل مضارع نصب میگردونه و زموش دلالتش با چی هست؟ با مستقبل های. میگه که اريد ان اسألك، میخوام که ان اسألك تو اینکه ترا سوال بکنم، یعنی بپرسمت. ایمکنك ان تخرج معی غدا، آیا امکان دارد که خارج تا اینکه خارج میشه همراه ما فردا؟ خب خیلی مثال آورد، یعنی که ان تخرجه، ان که درآمد چشید تخرجونه و تخرجه کرد، یعنی که نصبش کرد، منصوبش کرد. خب یعنی ایجاش ده ان اسالک، اسالک ای که آخرش نه لامی که پیش ایما قبله احمیت تیه که اسالوک نه اسالک نصب شید. برای چی؟ برای که ان در آمد، ان وقتی که در فعل مداری که در آمد اسالو مداری های اسالو نسالو فعل مداری های ان که در آمد چی کارش کرد؟ منصوبش کرد. دویم حرف میگه لن، میگه لن ان تمام شید. لن حرف نفی ینصب الفعل المضارع و یجعله للمستقبل. همیم چی هستی؟ مثل همو ان اینه که حرف نفی های نفی میکنه. وقتی که نفی کرد فعل مضارع چی میشه؟ منصوب میشه. لن اترک، لن اترک، لن، لن که در اومد چی شد؟ لن اترک الصلاه ابدا. میگه که در مست ترنک هیچگاه ابدا. وقتی که در بالای لن ابدا قش کردیم تمام، یعنی که وای دورا تا آخر میگم که تا او دنیا را قطید. انا میگه متعب فلن العب، العب اللي العب اليوم، میگه ما امروز وایم سردرد، میگه فلن العب اليوم امروز بازی نمیکنم. العب فعل مضارع لن که در اومد چی شد؟ انا العب شد، العب اليوم یعنی نفی میکنه، ده نفی کرد که من امروز بازی نمیکنم. خب سیم حرفمون چی بود؟ لام تعلیل بود. لام تعلیل حرف جر های جر اینا در دیگه چیو گرفته بریم؟ در حرف جر گرفته بریم لام تعلیل. خب در وای بود نه؟ لأننی مریضون، میاکو ما ذهبتو الى المدرسه لأننی مریضون، این حمول ومای میاکی. حرف جر میگه والفعل المضارع بعده منصوب، میگه که چیزی که فعلی که بعد از میوه فعل مضاری که بعد از لام تعلیل میوه منصوب است. بان المضمره و غیر مضمره، میتونه که انش مضمره باشه، میتونه مضمره نباشه، یعنی پنهان باشه. انش میتونه که آشکار باشه، لی ان بنویسی یا که لی بگوی ان تمام تاش باشه. میگه جئتو لی اتعلم، میتونیم بگیم که لئن اتعلم، میتونیم گفتم، میتونیم این خیلی بگیم، میتونیم این خیلی بگیم شم، یعنی که لام تعلیل هم مضمر هم ظاهر میآید. جئتو لئن لاتعلم یعنی که چی؟ لکی اتعلم یا که لئن اتعلم. خرج محمد لیتوضع یعنی که لئن یتوضع یا لکی یتوضع، خارج محمد تو اینکه وضوع بکنه، یعنی سبب شه بیان که زای تعلیل که زگه بخچه که چی بخورجید، برای که خورجید که تا وضو بکنه. ندرسو لغت العربیت لنفهمه، لنفهمه لام که در اومد چی کرد؟ لنفهمه منصوب کرد. یعنی که برای چی لغت عربی را میاموزیم؟ تا اینکه بفهمیم. گپ تا تعلیل میکنید سبب خوندن چی های؟ سبب خوندن همیه که تا اینکه بفهمیم قرآن و حدیثه. خب خیلی در برای چی بود؟ نواصب حرفای نصیبه، یعنی که فعل مضاری را نصب میکنن. خب خیلی انشاءالله با تفصیل در جو شما هر کدامش یک تیکت بیان میکنیم انشاءالله. دیوم میگه قویده دیمان یمکنو ولا یمکنو، در برای فعل مداری گم میزنه، یعنی که یمکنو قطعی ولا یمکنو چیه؟ یمکنو فعل مضارع مرفوع و علامت رفع الضمه، خب یحتاج الى فعیل مفعول به و محتاج به فعیل و مفعول به. بعضی فعل ها محتاج به فعیل دارن، بعضی فعل ها محتاج به مفعول به دارن، بعضی فعل ها محتاج به دوتا مفعول دارن، مفعول به دارن. خلاصه در بابی لازم متعدی آن انشاءالله به خانه میارم. و یکی یمکنو از جمله همه فعل هایی هسته که چی داره؟ احتیاج به فاعل و مفعول می داره. و میگه لا یمکنو، میگه لا حرف نفی است، در پیش درومد الا لا نفی، لا یعمل شیئا، هیچ عملی انجام داده نمیتونه، یعنی که حرف نفی فقط، مثلا یگان و نه نصب میکنه نه جر میکنه نه جزم میکنه، هیچ عمل نداره. این در نفی فعل مضارع گرفته بودیم. خب در جا مثالو شوارده ای میگه که ایمکنونی الجلوس هنا، آیا ممکن است که من در اینجا بشینم؟ در اینجا یمکنو فعل مضاری ای، در اینجا گفت که فعل مضاری مرفوع علامت رفعی الضمه، یمکنو نی خیلی جا نونی چه سر نونی وقایه هست ای، یاش یای متکلم است ای، یای متکلم در اینجا مفعول بهی میشه. و الجلوس هنا، جلوس دیج مسترای، ان چی استای جلوس دیج مسترای، هنا چی میشوه؟ هنا ظرف میشوه، یعنی که دیج گفتیم که مفعول به یا های چه مقدمه ای، فاعل مؤخر شده، یعنی جلوس فاعله، فاعله مؤخر شده. خب میگه که دتاش میگه که لا یمکنک الجلوس هنا، یعنی ممکن نیست برای تو ششتن در اینجا. لا خیلی در اینجا لا امو حرف نفی های یکان عمل نمیکنه، یمکن فعل مضارع های کافش امو مفعول به منصوب مقدم های، الجلوس هنا در اینجا چی هست های فاعل مرفوع علامت رفعی الضمه الظاهره، هناش خیلی ظرف. در این پرش میگه که ایمکنو ان اجلس هنا، آیا ممکن است که من در اینجا بشینم؟ گفت که خیلی ممکنوش همو فعل مضاری است و ان اجلس هنش چی میشه؟ فاعل میشه، فاعل یعنی مصدر معول نمیگیم، ان اجلس هنا یعنی که مصدر معول فاعل میشه و هنا ظرف میشه. لا یمکنو ان تجلس هنا، لا ممکن است که تجلس بشینی، لو همو حرف نفی ای، یمکنو فعل مضاری است، ان تجلس مصدر معول و فاعل، فاعل است انا هنش ظرف. برای چی فاعل گفتیم؟ ان تجلس هنا، تجلس در اینجا فاعل میشه برای که مصدر معوله و فاعل فی محل رفع میشه، برای اینجا نصب کو نصبش به خاطر انا، ان که در اومد نصبش کرد، نه که در اصل محلش رفعی، فهمو در اصل محلش رفعی. خب دهی تمیه که ایمکنونی لا یمکنوک یا متکلم و کف مخاطبه کلاهما مفعول به، خب امور اعراب کرده است، میگه که یا متکلم قطعی کافی مخاطب که در اینجا در جمله اومد میگه مفعول به هستن، الجلوس میگه فاعل، فاعل است ای، انا ان اجلس چی همچون فاعل است ای، یعنی مصدر معول فاعل ده جا همچون مصدر فاعل ای، انا هنوش ظرفی مکان ای. خب در قایده دیگری من در باره منز گم میزنه، منز. خب منز چیه؟ حرف جر های، یکی از حرف های جر همچنین منز های، منز حرف جر یختص به زمان، خاصتاً خاصی زمان های، باید زمان مقصد افاده یکون زمان هم میکنه، وقتی یکون زمان خاص کدی چرا استفاده میباری؟ منز استفاده میباری. میگه که ما رأيتك منذ يومين، مطرم یکی منذ يومين یکی در تمام در دوامی همین دو روز ندیدم، ما رأيتك منذ يومين در دوامی دو روز مطرم ندیدم. خب هو مريض منذ يوم الجمعه، او مریض است میگه در دوامی همین روز جمعه، یعنی که تا همین روز ده، تا همین روز تمام شید، همین در نظر دارده موز، یعنی در دوامی همین روز تا همین چینه، بعدی او نه، بعدی او شای فدا نمیکن. میگه که اسکنو فی هذا البیت منذ سنتین، میگه که در دوامی همین یک سال است که در همین خونه زندگی میکنم، بعدش ممکن زندگی کنم، ممکن نکنم. سفر منذ ثلاثه ایام، سفر کرد میگه در دوامی سه روز، یعنی که طول سه روز کی سفر کرد. خب در قیده دیگر ما را فعل ماضی، خب مضارش چی؟ ارا ترا یارا نرا، اینا چی مضارشن؟ میگه که ماذا ترا، چی را میبینی؟ ارا قلمن، قلم را میبینم، ارا یعنی دیدن. نحن نرى اشياء كثيره، ما چیزای بسیار رو میبینیم. علی یرا رجلا قادما، علی میگه میبیند مردی راست ایستاده را. خب ارا قلما، میگه میبینم قلم رو. ارا میگه فعل مضارع، یعنی رااش چی بود؟ رااش ماضی بود، اراش مضارع. میگه قلم میبینم، میگه انا فاعل ضمیر مستتر تقدیرش انا. خب خیلی معلومه خودش، قلما مفعول به منصوب، ارا قلما، ارا فعل، فاعل کست مستتر، قلما مفعول به منصوب. خب اینا هم قبول ان شاء الله یه بار حواشا میخونیم، کلمه‌اش ترجمه میکنیم. خب الدرس 17، درس 17. خب هیور بینی معلم و طلبه هاش هسته، میگه که لی ما خرجت من الفصل یا عمارو، برای چی خرج شدی از صنف ای عمار؟ خرجتو لی اشرب الماء، خرج شدم تا اینکه آب بنوشم. و لی ما خرج یاسر معک، و برای چی خرج شد یاسر قطیت، یعنی با همراهی تا هو خرج لیغسل وجهه، او خارجی تا اینکه روش بشوه. یا استاذو انا اريد ان اجلس هنا امامک، طلبش گفت که ای استاد من میخوام که در اینجا بشینم در رو پروی تو. مقعدی بعید عنک، جای نشستی من دور است از تو. و من هناک لا ارى ما تكتب على السبورتی، و از آنجا من نمیبینم چیزی رو که در دستکت می نیسی. معلم گفت که یمکنک ان تجلس هنا الان، ممکن است که در اینجا بشینی، حاضر یعنی حاضر بشینی. هذا مقعد حمزه، ای جای نشستی حمزه است. و هو غائب منذ اسبوع، و او غایب است، در درس حضور نمیکنه در دوامی هفته. اسمعوا یا ابنائی، گوش کنین ای فرزندان من. تبدع عطله الصيف بعد شهر، آغاز می شود تعطیل تابستانه بعد یک ماه. این تذهبون فی هذه العطلتی، کجا میرین در این تعطیل؟ بعضی طلبا گفتن که نورید ان نذهب الى بلادنا، گفتن می خواهیم که به دولت های خمبر بگردیم. معلوم پرسید که این تورید ان تذهب انت یا هاشمو، تو با کجا می خواهی برای هاشم؟ هاشم گفت که اريد ان اذهب الى مصر، میخوام که به مصر برم. لما تريد ان تذهب الى مصر، برای چی گفت میخوای که مصر برای؟ اريد ان اذهب الى مصر لازور اخي، میگم میخوام به مصر برم تا اینکه زیارت بکنم برادرم. الذي يدرس في جامعه الازهر، برادرش یعنی اونی که درس میخونه در جامعه ازهر، برادرش که در ازهر میخونه. گفت که و این تورید ان تذهب انت یا یوسف، و تو کجا میخوایی که برای ای یوسف؟ یوسف گفت که اورید ان اذهب الى لندن، میخوام که لندن برم. الا تورید ان تذهب الى بلدک، آیا نمیخوایی که به دولت خود برگردی؟ گفت که نعم، ما ای در استفهام منفی گرفتگی بدیم که یعنی که نعم جواب چی است؟ یعنی که نگفتن، یعنی برای که در جهت استفهام منفی است. گفت که نمیخوای که به دولت برگردی، گفت که نعم، یعنی که نه. لا أريد أن أذهب إلى بلدي. نميخون كبا دولة خدمرا هذه سنة إمسال. أريد أن أذهب إلى لندن لأدرس لغة الإنجليزية هناك. ميخون كي با لندن برام تو إنكي زبوني إنجليزية بخونم أونجا. معلوم كي ألا يمكنك أن تدرس لغة الإنجليزية في بلدي؟ آیا نمیشد که یعنی امکان ندارد که لغت عربی را در لغت انگلیسی را در دولت خودت بآموزی؟ گفت نعم. نعم با جوابی چون اسم مافی مال یعنی که نه. لا یمکنونی ذلک. اون برای من ممکن امکان نداره، امکان پذیر نیست. برای چی؟ لأن اهل بلدی، برای که اهل بلدی من میگه یدرسون لغت الفرنسیته ولا یدرسون ولا يدرسون لغة الإنجليزية. آنها چکار میکنن؟ لغت فرانسوی را میخوانن و لغت انگلیسی را نمیخوانن. معلوم که في أي كلية تريد أن أدرس في العام مقبل يا مروان؟ ای مروان در سال آینده در کدام فکولته میخواهی که درس بخونی؟ گفت اريد ان ادرس في كليه الشريعه. میخوام در کلیه شریعه بخونم. في اي كليه تريد ان تدرس انت يا موسى؟ در کدام کلیه میخواهی که بخونی موسى؟ گفت لا يمكنني ان ادرس بالجامعه في العام المقبل. برای ما امکان پذیر نیست که در سال آینده در جامعه درس بخونم. ذلك اجا ذلك خطا مونده یعنی که ویرگل پیش از ذلک مونده در اصل باید که ویرگل پشت ذلك بیاید. برای چی؟ برای گفت که فی العام المقبل ذلك، یعنی که ذلك درس در نظر رو که یعنی که همین درس خواندن برای ما امکان پذیر نیست. برای چی امکان پذیر نیست؟ لأنني مريض، برای که من بیمار هستم. و اريد ان اذهب الى الولايات المتحده للعلاج، و میخوام که برای به ولایات متحده برم برای طبابت. معلم چیش گفت؟ گفت که شفاک الله، الله ترا شفا بده. خب یا استاذ، ای معلم، یکاد الجرس یرین، قریب است که زنگ زده میشود. ارجو ان تسمح لنا بالخروج الان قبل ان یخرج الطلاب الاخرون. گفت که ای استاد، قریب است که زنگ زده می شود، از تو می خواهیم که برای ما اجازت بدی. تسمح یعنی اجازه دادن، برای ما اجازت بدی تا اینکه خارج بشیم، یعنی برای خارج شدن ما اجازت بدی حاضر پیش از آنی که خارج می شوند طلبای دیگر. معلم گفت که بقی ثلاث دقائق. گفت که چند قصد؟ 3 دقیقه باقی مانده. اگه یمکنکم الخروج الان، اجازت هست برای شما خارجیدن حاضر. اخرجو به هدوء، خارج بشین با هدوء. هدوء یعنی بدون غوغا و آرامی. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.